mozgás megszűnt. A villamos se csengetsz, az éj furcsa hangokat rejt. Egy lakó ordít, csetepet a idegrász. Az ajtó visszhangzik, már a lépcsőház. Nem törődünk vele, nem szólhat ma bele. Tavar fel a szőnyeget, hogy régen várom-e percet már. Gyorsan tól szerte széjjel, ne félj, baj nem lehet. Hozd el a lámpát.